корабля, не кажучи, що в ньому дала капітанові необхідні вказівки і адресу чучельника. Фелеше довго тримав у себе попугу. Він усе обіцяв вислати його наступного тижня, а через півроку прийшов лист, у якому він повідомляв, що вислав замовлення. Більше він нічого не писав, і Фелісіта гадала, що Лулу їй вже ніколи не повернуть. «Вони його вкрали», – подумала вона. Нарешті прийшов пакунок. Папуга був просто чудовий. Сидячи на гілці, прилаштований до підставки з червоного дерева, він підняв ніжку, схилив голову набік і кусав горіх, позолочений майстром, сповненим любові до всього прекрасного. Фелісіте замкнула Лулу в своїй кімнаті, куди пускали лише небагатьох. Кімната ця схожа була на базар і каплицю одночасно. Стільки там було різного мотлоху і речей релігійного призначення. Велика шафа заважала відчиняти двері. Навпроти вікна в сад було ще одне кругле віконце, що виходило на подвір'я. На столі біля складеного ліжка стояв глечик з водою, лежали два грібінці і шматочок голубого мила на вищербленій тарілці. На стінах були розвішані чотки, медалі, кілька зображень Мадонни і кропильниця, зроблена з кокосового горіха. На комоді, застеленому сукном, неначе вівтар, стояла скринька з черепашок, подарована Віктором. Тут же були лійка та м'яч, зошити, географія в малюнках, пара черевиків, а під дзеркалом на цвяшку висіла на стрічках плюшева шапочка. Фелісіте настільки вже звикла збирати непотрібні речі, що зберігала навіть старий сюртук пана. Весь мотлох, який пані Обен хотіла викинути, вона знесла у свою кімнату. На краю комода стояли штучні квіти. Над слуховим вікном висів портрет графа Д'Артуа. Лулу, прикріплений до дощечки, стояв на комені, що виходив у кімнату. Як тільки починало світати, Фелісіте прокидалася, дивилась на Лулу і, заспокоєна, пригадувала найменші подробиці незначних подій минувшини. Живучи самотньо, вона, немов сновида, перебувала в якомусь заціпенінні. Лише процесія під час свята тіла Господня трохи оживляла її. Вона обходила сусідів і збирала свічки та циновки, щоб прикрасити вівтар, який споруджували на вулиці. У церкві Фелісіте завжди вдивлялась у зображення Святого Духа і помітила, що він трохи схожий на її папугу. Ця схожість особливо була помітна на дешевих лубочних малюнках, які зображували хрещення Спасителя. Святий Дух з пурпуровими крилами та смарагдовим тулубом був справжнім портретом Лулу. Фелісіте купила собі такий малюнок і повісила його там, де раніше висів портрет графа Д'Артуа. Тепер вона одночасно бачила обох – і Лулу, і Святого Духа. Вони об'єдналися в її уяві в одне ціле. Схожість із Святим Духом освячувала папугу, а Святий Дух відтепер став для неї ще живішим і зрозумілішим. Бог-Отець для свого втілення не міг обрати голуба, оскільки ці птахи не можуть розмовляти. Він, напевно, обрав для цього одного з предків Лулу. І Фелісіте молилася, дивлячись на ікону, однак час від часу поглядала й на птаха. Вона навіть хотіла було піти в черниці, але пані Обен відрадила її. Незабаром трапилась надзвичайна подія – одружився Поль. Він спочатку служив писарем у нотаря, потім спробував себе в комерції, на митниці, в податному відомстві і хотів уже поступити в департамент охорони лісів і річок, коли раптом в 36 років його наче з неба осяйнуло. Він нарешті знайшов своє покликання – реєстратура. Там він виявив неабиякий хист, і контролер видав за нього свою дочку і пообіцяв йому протекцію. Поль посоліднішав і якось приїхав з своєю дружиною до матері. Дружина гудила звичаї Понлвека, бундючилась, немов принцеса, і ображала Фелісіте. Пані Обен по її від'їзді зітхнула з полегшенням. Через тиждень одержали звістку про смерть пана Буре на заїжджому дворі десь у Нижній Британії. Чутки про те, що він вкоротив собі віку, підтвердилися. Одразу ж виникли сумніви щодо його чесності. Пані Обен уважно перевірила стан своїх рахунків і виявила багато шахрайств і зловживань. Витрати орендних грошей, таємний розпродаж лісів, підроблені розписки і так далі. Але це ще не все. У Буре, як виявилось, була незаконна дитина. Він мав зв'язок з однією особою з Дозюле. Все це дуже пригнітило пані Обен. В березні 1853 року у неї почало боліти в грудях, горло і язик вкрило нальотом. П'явки не полегшили її страждань, і на 9-й вечір вона померла. Маючи рівно 72 роки, але завдяки темному волосю, яке облямувало її бліде, подзьобане віспою обличчя, вона здавалася молодшою. Небагато жителів Понлвека оболівало за пані Обен, бо вона завжди зневажливо ставилася до них. Фелісіте побивалася за своєю пані, як за хазяями не побиваються. Думка, що пані померла раніше однеї, не давала їй спокою. Це здавалось їй чимось надзвичайним, неможливим і дивовижним. Через 10 днів, стільки часу потрібно було, щоб приїхати з Безансона, прибули спадкоємці. Невістка понишпорила в шухлядах, відібрала для себе найкращі меблі, а решту продала. Після цього Поль з дружиною повернувся до себе. Крісло пані Обен, її круглий столик, грілка, 8 стільців – все зникло. Лише жовті квадратні плями на стінах свідчили, що тут колись висіли гравюри. Родичі забрали з собою навіть два ліжка з матрацами, а з стінної шафи щез увесь одяг та іграшки Віргінії. Фелісіте обійшла всі кімнати і сп'яніла від горя. Наступного дня на дверях уже висіло повідомлення про продаж, і аптекар крикнув Фелісіте на вухо, що будинок продається. Вона похитнулась і мусила сісти. Найбільше засмучувала Фелісіте думка, що їй доведеться залишити кімнату, де так добре жилося бідоласі Лулу. Кидаючи на нього сумні погляди, Фелісіте з палким благанням зверталась до Святого Духа. Вона звикла молитися навколішках перед папугою, неначе перед ідолом. Сонячне проміння, що проникало в кімнату крізь дахове вікно, вдаряло іноді в його скляне око, яке спалахувало тоді вогнем. Це викликало у Фелісіте релігійний екстаз. Пані Обен залишила їй пенсію в 380 франків. Сад і город забезпечували її овочами і фруктами. Одягтись вона теж мала у що. Фелісіте заощаджувала на свічках і вкладалася спати, як тільки починало темніти. Майже весь час вона сиділа вдома, а коли виходила на вулицю, то намагалась оминати крамничку випадкових речей. Тут вже продавалось дещо із старих меблів пані Обен. Відтоді, коли її ледве не вбила поштова карета, Фелісіте стала трохи шкутильгати. Вона почувала себе вкрай погано, і тітка Сімон, яка розорилася на торгівлі бакалією, щоранку приходила до неї, щоб нарубати їй дров і накачати води. Зір Фелісіте слабшав. Віконниці більше ніхто не відчиняв. Минали роки, але ніхто не наймав і не купував будинок. Фелісіти ні разу не обмовилась про ремонт, боячись, що її виселять. Покрівля прогнила, і протягом всієї зими подушка Фелісіти була мокрою. Після Великодня вона стала кашляти кров'ю. Тоді тітка Сімон звернулася до лікаря. Фелісіти хотіла знати, що ж з нею скоїлось, але, не дочуваючи, розібрала лише двоє слів – запалення легенів. Вона вже знала про цю хворобу і тихенько промовила: «А, як у пані!» Вона зрозуміла, що, мабуть, піде за своєю пані, і це її ані трохи не здивувало. Наближався день, коли на вулицях мали спорудити тимчасові вівтарі. Перший вівтар завжди ставили біля підніжжя горба, другий – перед поштою, а третій – десь посеред вулиці. З приводу останнього не обійшлося без суперечок, і кінець кінцем парафіянки, як найзручніше місце, обрали подвір'я пані Обен. Фелісіте лежала у ліжко, важко дихаючи і трусячись у лихоманці. Вона бідкалася, що не зможе взяти участь у спорудженні вівтаря. Якби ж вона принаймні мала змогу пожертвувати щось на нього. І тут вона згадала про попугу. Але сусідки вважали, що дарувати чучело буде недоречно. Проте Кюре дозволив їй це зробити, і Фелісіте так щиро зраділа, що навіть попросила його взяти собі після її смерті Лулу. Це єдине багатство, яким вона володіла. Починаючи з вівторка і аж до суботи, перед дня свята тіла Господня, кашель її посилився. Настав вечір. Обличчя Фелісіте страшно схудло, губи зсохлися, і її почало нудити. Наступного дня, ледь стало світати, вона звеліла покликати священника, бо почувала себе вкрай погано. Під час собрування біля неї сиділо троє старих жінок. Потім вона забажала поговорити з Фабю. Він прийшов святково одягнений і почував себе не зовсім спокійно в цій похмурій атмосфері. «Простіть мені», – сказала Фелісіте з великим зусиллям, простягаючи йому руку. «Я думала, що це ви вбили Лулу». «Що за нісенітниця? Звинувачувати в убивстві таку людину, як він?» Фабіо розгнівався і ладен був зняти цілу бучу. «Ви ж самі добре бачите, що вона не сповна розум». Час від часу Фелісіте впадала в забуття і марила. Коли жінки пішли, тітка Сімон поснідала біля хворої. Через якийсь час вона взяла Лулу, піднесла його до Фелісіте і промовила: «Що ж, попрощайтеся з ним». Хоч це було всього-навсього чучело, його точили черви, одне крило вже хтось зламав, а з черева виліз жмут клоча. Фелісіте, яка вже нічого не бачила, поцілувала Лулу в голову і притулила до щоки. Тітка Сімон взяла папугу і пішла, щоб поставити на вівтар цей подарунок Фелісіте. 5. Повітря було наповнене пахощами літа, що линули від духмяної трави. Зищали мухи, блищала на сонці річка, черепиця розпеклася. Тітка Сімон повернулась до кімнати Фелісіте і трохи задрімала біля ліжка хворої. Незабаром вдарили дзвони. Тітка Сімон прокинулась і побачила, що люди вже йдуть з вечерні. Фелісіте більше не марила. Вона думала про хресний хід і так яскраво уявляла його собі, ніби сама йшла з ним. Всі школярі, півчі і пожежники йшли тротуаром, а серединою вулиці гордо прямували воротар з алебардою, паламар з великим хрестом, учитель, що стежив за пустотливими хлопчаками, і черниця, яка пильно наглядала за дівчатками. Троє з них, завиті немов ті ангелята, розкидали пелюстки троянд. Деякон широкими помахами рук керував хором. Двоє служок з кадилами на кожнім кроці оберталися до святих дарів, які ніс кюре в розкішних ризах. Чотири церковні старости тримали над ним балдахін з багрянистого оксамиту, а позаду між білими стінами будинків котилися хвилі натовпу. Та ось процесія зупинилася біля підніжжя горба. Холодний піт зрошував Фелісіте з кроні. Сімон рушником витерла їй обличчя, говорячи собі, що колись і їй доведеться пережити те саме. Гомін юрби посилився і на якийсь час став навіть оглушливим, а потім, поступово віддаляючись, почав слабшати. Вікна задзвеніли від рушничних пострілів. Це поштарі вітали святі дари. Фелісіте відкрила очі і, хвилюючись за Лулу, пошепки спитала: «Чи добре йому?» Почалась агонія. Фелісіте хрипіла і важко дихала. Груди її високо знімалися, в куточках уст виступала піна, все тіло почало тремтіти. Незабаром почулися хриплі звуки валторн, долинули дзвінкі голоси дітей, баси чоловіків. На якусь хвилину западала тиша, і шум кроків, приглушуваний квітами, що встеляли дорогу, нагадував тупотіння челяди на пасовищі. На подвір'ї з'явився весь причет. Тітка Сімон вилізла на стілець до круглого віконця і побачила внизу вівтар. Його прикрасили зеленими гірляндами і пишним англійським мережевом. Два апельсинові дерева стояли у вазонах біля раки з мощами. Вздовж вівтаря поставили срібні свічки і фарфорові вази з квітами соняшника, лілеями, півоніями, наперстянкою і з букетами гортензій. На килимі, розстеленому на бруці, виблискувала незвичайними яскравими барвами височенна купа дарунків парафіян. Тут були рідкісні речі, що привертали до себе увагу. Позолочена ваза для цукру, прикрашена віночком з фіалок, підвіски з блискучими алансонськими камінцями, що лежали у футлярі на моху, дві китайські ширми з пейзажами. Троянди закривали Лулу, видно було лише його голубу голівку. Церковні старости, півчі і діти вишикувалися з трьох боків подвір'я. Священник повагом піднявся східцями і поклав на мереживо золоту дароносицю, що сліпуче засяяла на сонці. Всі схилили коліна, запала глибока тиша. Лише злегка побрязкували кадильниці, високо злітаючи вгору. Хвиля блакитного туману сповнила кімнату Фелісіте. З якимсь невимовним захопленням, з надзвичайною насолодою вдихала вона його, потім стулила повіки. Її губи всміхалися, а серце билося дедалі тихше і повільніше, неначе останній відгук луни, неначе виснажене джерело, що стікає останніми краплями. І коли на її устах вже завмирав віддих, їй здалося, що небеса розкрилися, і вона бачить там гігантського папугу, який ширяє над нею.